Citroen C1 z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 19 700 zł w kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroen Creative Technology. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. I niskie ceny od Lidla! A dzisiaj pod młotek bierzemy pyszną kawę mieloną Jakobs Auslese. Jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy! 9,99 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese jedynie po 9,99 za 500 gramów. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 listopada, minęła godzina 13. Serwis Trójki, Benjamin Filip. Energetycy na Podlasiu pracują na bieżąco, ale prądu wciąż nie ma. 40 tysięcy osób. Kiedy awarie zostaną usunięte, nie wiadomo. Hanna Gronkiewicz-Waltz kontra Jacek Sasin. Za kilka godzin debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Barwne pochody na ulicach większych polskich miast. Rusza akcja Szlachetna Paczka. Jeszcze rano bez prądu było około 20 tysięcy gospodarstw, teraz jest ich 40 tysięcy. W ciągu kilku godzin dwukrotnie zwiększyła się liczba domów pozbawionych energii elektrycznej na Podlasiu. Po nocnych opadach śniegu najtrudniejsza sytuacja panuje w kilkunastu gminach w okolicach Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Wszystkiemu winny mokry, ciężki śnieg i trudno dostępny teren, mówi Agnieszka Tyszkiewicz z białostockiego oddziału PGE Dystrybucja. Do usuwania tych awarii są zaangażowane dodatkowe służby. Ciężko nam mówić tutaj o dokładnej godzinie usunięcia awarii, gdyż część awarii jeszcze nie jest lokalizowana. Na dziś synoptycy nie przewidują większych opadów śniegu. Wieczorem debata kandydatów na prezydenta Warszawy. O głosy mieszkańców stolicy przed drugą turą wyborów samorządowych zabiegają Hanna Gronkiewicz-Waltz z PO oraz Jacek Sasin z PiSu. O czym będzie mowa? Tematy debaty wymienia szef sztabu urzędującej prezydent Marcin Kierwiński. Komunikacja, infrastruktura, kwestie społeczne, kultura, edukacja. To, co bardzo mocno apelowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, czyli kwestia wizji Warszawy i koncepcji wykorzystania środków europejskich z tej nowej perspektywy finansowej. Szef sztabu Jacka Sasina, Adam Kwiatkowski z PiSu, liczy, że na tym jednym starciu się nie skończy. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym tygodniu powinno dojść do kolejnej debaty, do tej sytuacji, w której warszawiacy będą mogli wyrobić sobie zdanie i poznać priorytety Hanny Gronkiewicz-Waltz i Jacka Sasina. A dzisiejszą debatę przed drugą turą wyborów na prezydenta stolicy będzie można obejrzeć w trzech stacjach telewizyjnych: TVP Info, TVN24 i Polsat News o 17.30. Straty są spore, ale na szczęście nikt nie zginął. Co najmniej 14 osób odniosło obrażenia w wybuchu gazu w luksusowym hotelu w centrum Londynu. Do wybuchu doszło krótko przed północą, przypuszczalnie w piwnicy lub w kuchni pięciogwiazdkowego hotelu Hyatt Regency Churchill przy Portman Square w centrum Londynu. Spośród 14 poszkodowanych, 12 to członkowie personelu hotelu. 5 osób odwieziono natychmiast do pobliskiego szpitala. Dla około 500 ewakuowanych gości trzeba było znaleźć zastępcze hotele. Straż pożarna uważa, że przyczyną wybuchu był przeciek gazu w piwnicy. Wewnątrz hotelu zawaliła się ściana i strop. Świadkowie mówią też o wysadzonych oknach i metalowej bramie do podziemnego garażu, a nawet o wyrwie w ścianie zewnętrznej budynku. Uszkodzenia oceniają dziś eksperci budowlani. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Na wschodzie Polski śnieg sprawił, że tysiące osób nie mają prądu, tymczasem zima nie odpuszcza na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Od wielu dni zalega tam śnieg i teraz mieszkańcy obawiają się powodzi. Synoptycy zapowiadają także deszcz. Władze obawiają się też, że pod ciężarem topniejącego nagle śniegu zaczną walić się dachy. Stan Nowy Jork gromadzi pompy, generatory, łodzie i worki z piaskiem. Przed odwilżą ostrzega gubernator. The warming will bring melting.

Biuro Myśli Znalezionych. Podobno historia jest nauczycielką życia. Ja w to nie wierzę. Być może nie historycy wierzą, ja nie wierzę. Profesor Karol Modzelewski. Nie tylko o historii. A o historie muzyczne zadba Marcin Januszkiewicz. I znowu start. Nastawimy znów zegarek snu. Biuro Myśli Znalezionych. Jutro tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13 zaczynamy drugą godzinę. Ten zespół nazywa się Goat, a nagranie Hide from the Sun można znaleźć na drugiej płycie tego zespołu. A w naszym studiu pierwszy z gości tej godziny Radiowego Domu Kultury, René Wawrzkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, zaczynam czytać twoją biografię. Grafik, projektant, współzałożyciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, kurator, animator, człowiek, który o projektowaniu i o różnych jego aspektach wie bardzo dużo. Czy wszystko już? No może już wszystko. Naprawdę może przejdźmy, wszystko. Przejdźmy do... Skromny człowiek, który wie wszystko. Przejdźmy do tego, o czym chcemy opowiedzieć, a dokładnie na co chcemy zaprosić. Więc zapraszajmy na Manifest Fest, czyli, no właśnie, jak rozwikłać tę nazwę? Manifest Fest to jest wydarzenie, które jest poświęcone takiemu legendarnemu manifestowi poświęconego projektowaniu, który pierwszy raz podniósł w 1964 roku problem tego, czym się właściwie zajmują designerzy. I może designerzy, tworząc kolejne reklamy, tworząc kolejne loga i tego typu projekty, robią właściwie rzeczy niewłaściwe, w sumie nikomu niepotrzebne. Nie rozwiązują tak naprawdę realnych problemów ludzi. I Manifest Fest jest poświęcony właśnie temu manifestowi, który w 1964 roku powstał, był przepisany w 2000 roku. I jego twórca Ken Garland jest zaproszony właśnie do Warszawy. W Teatrze Studio w dniu dzisiejszym, jutrzejszym się odbywa seria wykładów, dyskusji, instalacji. Ale też to spotkanie jest tak naprawdę pretekstem, żeby rozmawiać w ogóle o projektowaniu jako takim, zastanawiać się, czy design jest społeczny, czy design jest polityczny, czy design jest feministyczny. Zastanawiać się właściwie, czym się zajmujemy, jaka jest idea designu, tak? Co za tym właściwie stoi i w jakiej grze bierzemy udział i właściwie czemu, co dokładnie robimy, tak? Bardzo dużo jest tutaj tych punktów wypełniających dwa dni, czyli dzisiejszy i jutrzejszy. Oczywiście najprościej zajrzeć na stronę Manifest Fest i ta strona także u nas jest podpięta. Polskie Radio PL / Trójka w artykule o Radiowym Domu Kultury, ale jest wśród tych naprawdę bogatych rzeczy chyba to, co jest najbardziej interesujące, czyli miejsce na dyskusję. Wprawdzie przekornie powiedziałeś, że wiesz wszystko o designie, ale jak rozumiem, nadal stawiasz sobie pewne znaki zapytania i te kwestie, które przed chwilą wyłożyłeś, to nie są kwestie, na które można odpowiedzieć jednoznacznie i na zawsze, tak? Ja myślę, że nie można raz na zawsze odpowiedzieć, ale to, co jest ciekawsze, że sprowadzamy naprawdę czołówkę ludzi, którzy zajmują się projektowaniem, krytyków, tak? Historyków i to są naprawdę ludzie, naprawdę taka czołówka wybitnych ludzi, którzy się zajmują projektowaniem i dyskutujemy na temat tego, czym jest to projektowanie i właściwie Polska jest fantastycznym miejscem, żeby o tym mówić, ponieważ mamy możliwość tworzyć projektowanie, mamy możliwość eksperymentować z designem i właściwie definicja designu tak naprawdę się teraz powstaje u nas i chcemy też przekierować jakby uwagę publiczności i środowiska, że projektowanie to nie jest tylko tworzenie pięknych rzeczy estetycznych, ale może też jest tworzeniem rzeczy bardziej użytecznych, a może bardziej sprawiedliwszych. Premiera opery jeszcze, to jest wydarzenie, które wiąże się z festiwalem Opery Komuny Warszawa, Rzeczy Pierwsze, Rzeczy Ostatnie. Na to także zapraszamy. Czy są potrzebne wejściówki, żeby się dostać na Manifest Fest? Trzeba tak, są potrzebne bilety na każdy dzień i też jest oddzielnie potrzeba bilety na wspomnianą operę, która jest, no nie wiem, zaryzykuje prawdopodobnie z pierwszą operą designerską. Myślę, że to będzie coś naprawdę niezłego, ponieważ jest to połączenie punkowej muzyki z wątkami science fiction i oczywiście wszystko jest o designie, więc sam jestem bardzo ciekawy. To może być wstrząs dla nas wszystkich. Nie jest to pierwsza opera, za którą stoi Komuna Warszawa, w związku z tym ci, którzy już mieli do czynienia, mogą sobie wyobrazić, ale zachęcamy do sprawdzenia. Kilka wejściówek możemy rozdać, tak? Jeżeli tak, ktoś tak. Chciałby... I w dniu dzisiejszym, i w dniu jutrzejszym na cały dzień i też dwie wejściówki, powiedzmy po dwie wejściówki jeszcze na dzisiaj. O 16 jest jeszcze o 15 jest jeszcze dyskusja, jutro na cały dzień też dwie wejściówki i jeszcze dwie wejściówki na samą operę o godzinie 20. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. To zróbmy to rozdawanie za pośrednictwem adresu mojego. Jeszcze chciałam cię zagadnąć na zakończenie, René, jako człowieka, który naprawdę dużo wie o projektowaniu, już teraz bez ironii. O polski rok w Turcji. Będziemy w tej godzinie poszerzać i pogłębiać ten temat. Ty też byłeś jedną z osób, które zostały zaproszone do współpracy przy tym projekcie. Co to ci dało osobiście? No poza tym, że pewnie musieli się napracować, to czy tego rodzaju współpraca, wiezienie swoich pomysłów do Turcji dało ci coś w takim planie zawodowym i osobistym? Znaczy, myślę, że Turcja wbrew pozorom jest bardzo ciekawa dla nas i interesująca. Powiem tak dosyć stereotypowo. Właściwie wszyscy wiemy, że łączą się tam wschód z zachodem, z drugiej strony takie silne jakby wpływy modernizacyjne, nowoczesność, ale jednocześnie tradycja bardzo silna z jednej strony, potrzeba bycia krajem europejskim, a z drugiej strony bycia krajem religijnym. Też wszystkie rodzaje spory polityczno, właśnie religijne są tam bardzo ostre. Wszystkie procesy, które tak naprawdę u nas się dzieją, tam są wyostrzone w sposób naprawdę ekstremalny. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Pojechać tam i zobaczyć, poznać, popracować tam, spotkać się z ludźmi. Radek Wawrzykiewicz był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. To Nowy Las, duet The Dumplings. Piosenka, której nie należy w żaden sposób kojarzyć z designem. Ale skoro o projektowaniu już była mowa i była też mowa o Turcji, to zgodnie z zapowiedzią wracamy właśnie tam. Agnieszka Opszańska. I wracamy do Stambułu. Jak mówić o polskiej kulturze i pokazywać jej bardzo szerokie spektrum za granicą? Możemy się temu przyglądać chociażby na przykładzie programu kulturalnego zorganizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. Nazwa skomplikowana, ale odkrywanie tego potencjału po prostu cieszy. Stąd wracamy do serca tej wielkiej metropolii, a z nami... Olga Wysocka, wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, menadżer projektu Turcja 2014. wiedza na temat polskiej kultury rozpływa się i promieniuje poprzez media i informacje prasowe, które się pojawiają. I nasi tureccy partnerzy mówią: wow, ależ macie niesamowitą kulturę, ależ macie niesamowite rzeczy, które pokazujecie i my odkrywamy, bo tego wcześniej nie wiedzieliśmy. I to jest fascynujące, dlatego że okazuje się, że pomimo 600 lat polsko-tureckiej współpracy dyplomatycznej, to wciąż niewiele wiemy o sobie i to, że możemy odkrywać, to, że możemy się wzajemnie inspirować i to są może okrągłe słowa, ale jednocześnie one tak naprawdę właśnie na tym to wszystko polega, żebyśmy wzajemnie inspirowali siebie do dalszych działań w różnych postaciach, w różnych wymiarach kultury. Dużo jeszcze przed nami, nie tylko w Stambule, ale także i w Izmirze. Przecudowna wystawa polskiego designu, wystawa dedykowana dzieciom, bo design jest tutaj także takim tematem bardzo gorącym. I ten polski design właśnie w Izmirze, również i w Stambule, dzięki wystawie Polska in Between, wystawie pokazującej dorobek polskiego designu, ale także i składającej się z odsłon opartych na współpracy polsko-tureckiej, bo jedną z nich jest współpraca kucharzy, szefów kuchni tureckich z polskim kucharzem, szefem Tomkiem Trąbskim z Concordia Design, którzy wspólnie i wzajemnie zainspirowali się i stworzyli przepisy kulinarne, które wyszły, pojawiły się w postaci książki Cook for Book, którą można po prostu zobaczyć i samemu gotować tak naprawdę coś, co będzie własnym odkryciem, własną inspiracją. To porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o designie. Najlepiej o całym pomyśle na to, jak pokazać polskie projektowanie, opowie Magda Kochanowska, kuratorka polskiej prezentacji na Biennale Designu, tutaj, w Stambule. Pokazujemy takie projekty, które zostaną po prostu zrozumiane przez tureckiego odbiorcę. Dlatego nie staraliśmy się silić na jakieś bardzo wybujałe idee, tylko chcieliśmy pokazać konkret, jakie projektowanie polskie jest i w jaki sposób może też wchodzić w ciekawe relacje z Turcją. Prezentacja podsumowuje cały rok działań warsztatowych, które działy się dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza pomiędzy różnymi twórcami polskimi i tureckimi. Wśród warsztatów mieliśmy warsztaty z tak zwanego food design na przykład. Drugi typ warsztatów to warsztaty Marka Cecuły zorganizowane we współpracy z kaligrafami, którzy zamienili taką eksplorację, zabawę słowem i też kształtem liter na przepiękne ornamenty, potem aplikowane na ceramice. Efektem jest przecudowny dywan z talerzy ceramicznych. Dodatkowo jeszcze były organizowane warsztaty, które polegały na tym, że połączono w pary rzemieślników polskich i tureckich wraz z projektantami polskimi i tureckimi w taki sposób, że polski rzemieślnik pracował z tureckim projektantem i odwrotnie. No, niespotykane były efekty i właśnie takie otwarcie na zupełnie nowe rozwiązania. To właściwie spotykaliśmy na co dzień w pracy nad tymi warsztatami. Wspomnieniem tych prezentacji warsztatów jest wystawa, która uczciwie ma za zadanie pokazać, czym jest projektowanie polskie. Ta wystawa nazywa się Connecting, ponieważ staraliśmy się pokazać w niej, że polscy projektanci są gotowi do tego, żeby łączyć różne rzeczy. Właśnie to jest ciekawe. W swoim projektowaniu łączą różne kultury, ale też i historia. Także projekty, które pokazują, że nasi projektanci bardzo chętnie patrzą w przeszłość, ale zawsze ją reinterpretują w taki sposób, że tworzą atrakcyjne formy dla współczesnych odbiorców. W związku z czym poza warsztatami pokazujemy po prostu wystawę polskiego wzornictwa, które no, mówi prawdę o naszych projektantach, którzy są otwarci na współpracę, otwarci na różne nowe wyzwania i dość odważnie patrzą w przyszłość. To jest symboliczny rok, dużo rzeczy się dzieje, wszystkie ręce na pokładzie, natomiast w wymiarze takim, jak w tym roku realizowaliśmy projekty, na pewno kolejne lata nie będą, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu to, co się dzieje teraz, kontynuowane było w różnych mniejszych, większych skalach i jest wola po obu stronach. A dalej rzeczywistość, jak wiemy, weryfikuje wiele rzeczy i trzymajmy kciuki, żeby wszystko po myśli obu stron było. Trzymamy kciuki, a do Turcji wrócimy jeszcze za kilka minut wspólnie z Tomaszem Sikorą. seasons that go on and on, incredible. But I'll soon get out. Ten zespół nazywa się Metronomy, a w naszym studiu kolejny gość, Tomasz Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy pana gościć. Od lat oglądamy pana zdjęcia, ale nie przypominam sobie, aby w Radiowym Domu Kultury był pan gościem w sposób taki jak teraz, czyli na żywo, nienagrany. Tematem naszego spotkania będzie to, co się wiąże z rokiem polskim w Turcji, ale chcemy porozmawiać o tym, co było i o tym, co będzie, więc to jest taki plan naszego spotkania i pan się na ten plan zgadza, mam nadzieję. Oczywiście. Po pierwsze, w ramach tego Roku Polski w Turcji została pokazana pana wystawa, która nie powstała specjalnie z myślą o Turcji, czyli wystawa Nostalgia Chopina w fotografii Tomka Sikory. Powiedzmy krótko, co widać na tych zdjęciach, bo jeszcze tą wystawę można oglądać. Owszem, ta wystawa będzie bardzo długo, do 1 stycznia, czyli trwa 3 miesiące. I to jest taki projekt, który był zrealizowany parę lat temu, związany z Chopinem, kiedy mi zaproponowano, żebym zrobił zdjęcia do albumu fotograficznego o Chopinie. Byłem zaszokowany na początku, no bo raczej ciężko jest zrobić album fotograficzny o człowieku, który nie istnieje i mało z tym nie ma żadnej dokumentacji jego wizerunku, prawda? Ale pomyślałem sobie, że można opowiedzieć o jego emocjach i I właśnie to zrobiłem. To była taka tęsknota za ojczyzną. Jak wiadomo, Chopin w wieku 19 lat musiał wyjechać z Polski. Mieszkał cały czas już aż do śmierci poza Polską i w momentach nawet sukcesów, które tam również odnosił poza krajem, jednak dopadały go taka straszna tęsknota za młodością, za krajem, za pejzażami. Wyobraziłem sobie, że przywoływał po prostu do swojej pamięci pewne obrazy, takie, które go koiły w pewnym sensie, czyli to, co widział jadąc na wakacje, a widział pewnie wiejskie krajobrazy, kobiety, które wieszając bliznę śpiewały, widział piękne pola o wschodzie, o zachodzie słońca. Oczywiście te obrazy, tak jak sen, są ładniejsze, ale nigdy nie są realistyczne, one nie są dokumentem i tak były fotografowane. One są czasami bardzo ciemne, czasami przejaskrawione. Czyli wyglądają dokładnie tak jak nasza pamięć. My przywołując sobie pewne wydarzenia czasami przywołujemy to w formie bardzo niedoskonałego obrazu, prawda? Nie jesteśmy w stanie otworzyć go w 100%. Więc to był Chopin. I to jest wystawa, która, tylko jeszcze powiem, jest teraz do obejrzenia do 2 stycznia 2015 roku w Stambulskim Muzeum Fotografii. Zatem jeżeli ktoś się wybiera albo ktoś nas słucha właśnie w Turcji, to zapraszamy bardzo serdecznie. Ale pojechał pan oczywiście do Stambułu, do Turcji z aparatem. Nie mógł pan inaczej. Ten aparat, na szczęście nie muszę płacić drugiego biletu lotniczego za aparat. On jest taki mały, w związku z tym zawsze jest przy mnie. Wystawa o Chopinie składa się z dwóch części, bo przy wejściu do przepięknej galerii, bardzo obszernej, gdzie zmieściło się 85 zdjęć, a to jest tylko część galerii, tam jest część muzealna. Przy samym wejściu wisi bardzo duża plazma i na tej plazmie pokazywanych jest 100 zdjęć, które zaistniały w albumie pod tytułem Istanbul Street Photography Out of Context. To jest taki zbiór fotografii wykonanych 2,5 roku temu, kiedy byłem w Istambule i poruszałem się w dwóch rejonach, takich najbardziej zaludnionych, od Taksimu w dół do mostu Galata, gdzie jest w zasadzie taka przestrzeń tylko bez ruchu, poza jednowagonowym tramwajem, który jest tam ogromną atrakcją, oraz wielki targ, który ciągnie się bardzo okazale po drugiej stronie mostu Galata. I tam się po prostu można usiąść w jednym miejscu i patrzeć jak na jeden wielki spektakl teatralny. Ludzie idą w jedną i w drugą stronę, nawiązują wszelkiego rodzaju kontakt, rozmawiają, tam są emocje i wystarczy tylko od czasu do czasu zrobić jakieś zdjęcie. No i powstaje jakaś taka fantastyczna dokumentacja. Tych ludzi rzeczywiście jest naprawdę wielu, czego mogłam doświadczyć także podglądając fragment filmu, nad którym pan teraz pracuje. Ale jeżeli pozwoli pan, to zrobimy teraz przerwę na muzykę, a po tej przerwie muzycznej wrócimy do rozmowy właśnie o tych ulicach, o tych ludziach, na których pan patrzył, ale zresztą nie tylko ludziach, bo na zdjęciach są też na przykład koty. Palm trees in the west, smells amazing. Part of thunder, homemade. sun's in the hood of me, ransom painted. Now sun's in the horizon. There's palm trees in the west, mother made them. One thought on the homemade lantern. Somewhere in the Amazon, they're holding me, ransom paid. Tomasz Sikora w naszym studiu, w Radiowym Domu Kultury. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Ja trzymam w dłoniach album, o którym pan wspomniał. Album Istanbul. Na jego okładce rzeczywiście kot, a nie żaden z fotografowanych na ulicach Stambułu ludzi. Te zwierzęta pomiędzy ludźmi rzeczywiście tak się pojawiały, jak na tych fotografiach. Czy to, co widzimy na zdjęciach, jest rzeczywiście zapisanym momentem, że wystarczyło nacisnąć migawkę i już mieliśmy zdjęcia w tym kolorowym świecie, czy jednak pan dokonał tutaj jakiejś interpretacji tego, co działo się dookoła? To jest naciśnięcie oczywiście migawki, natomiast wyczekanie odpowiedniego momentu. Zdjęcia same się nie robią, trzeba wiedzieć, czego szukamy i szukając, znajdując już to, czego oczekiwaliśmy, rejestrujemy. Z kotami w Istambule i z psami jest tak, że one są rzeczywiście częścią tego całego spektaklu, ponieważ one na ogół są kotami mieszkającymi poza domostwami, natomiast bardzo dobrze odżywianymi przez ludzi. Ja widziałem takie sceny, kiedy to rano, wczesnym porankiem, kiedy właściciele małych sklepów czy butików przychodzą do sklepu, otwierają drzwi i pierwsza rzecz, jaką robią, jeszcze zostawiając swoje rzeczy, które przynieśli na zewnątrz, wbiegają do środka, wyciągają miskę, wsypują do niej karmę i wystawiają to na zewnątrz. I tam już koty, psy wiedzą, co robić. Wiedzą, co z tym zrobić. Tak. Wspomniałam o tym, że miałam okazję podejrzeć fragment filmu, nad którym pan pracuje. Fragment zapowiada całość. Proszę powiedzieć, co to będzie za film i jaki impuls stał za tym, żeby on powstał? No więc film jest oczywiście bez żadnej treści. Jest to taki paradokument, dokument w zasadzie bardzo w miarę subiektywny. Ja ustawiałem sobie aparat w różnych miejscach i włączałem kamerę w tym malutkim aparaciku, który ma taką funkcję rejestrowania 100 klatek na sekundę, co powoduje, że ruch jest spowolniony czterokrotnie. I to, czego nie widzimy, siedząc, właśnie obserwując ludzi, możemy potem zobaczyć na ekranie, ponieważ ten ruch jest tak powolny, że możemy zauważyć każdy gest człowieka, bohatera tego filmiku. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wyłowić najciekawsze typy, także rzeczywiście to może nie jest takie subiektywne, jednak obiektywne, bo ja szukam pewnego rodzaju ciekawych twarzy i relacji między ludźmi, i to powoduje, że powstanie około 40-minutowy taki film, który może być bardzo nudny dla wielu obserwatorów, a dla niektórych wręcz frapujący, bo jeśli zapomną, gdzie są, a będą w ciemnej sali, to mogą rzeczywiście wyobrazić sobie, że znajdują się w Istambule. Ścieżką dźwiękową są nagrania z ulicy, czyli harmider, głosy ludzkie, muzyka, która tam jest na każdym kroku obecna. Jest mnóstwo bardzo wysokiej klasy muzyków grających na ulicy. Są zespoły przyjeżdżające spoza Istambułu, które grają troszeczkę muzykę taką paraludową, i co powoduje, że ogromna ilość Anatolczyków, którzy tam przyjeżdżają za chlebem do Istambułu w wolną sobotę czy w niedzielę, zaczynają sporadycznie tańczyć, i to są takie tańce grupowe, troszeczkę na wzór Zorby, z tego co ja przynajmniej zaobserwowałem. Ogromny ruch. I to bym chciał na tym filmie pokazać, że mimo ogromnego ruchu nie czuję się żadnego napięcia negatywnego. Ja w żadnym momencie nie poczułem się zagrożony. Ludzie są na ogół pogodni, uśmiechnięci, mimo że przecież jest ogromne napięcie polityczne. Tam niedawno właśnie na tym Taksymie, od którego odchodzi ta ulica, odbywały się ogromne strajki i na napięcie jeszcze nie zmalało. Oczywiście te, co chwilę wychodzą jacyś ludzie, nawet tam jest taki fragment kiedy idą i jakieś transparenty, tak, bo nie chciałem, żeby to był taki dokument konkretny, tylko żeby był taki akcent jednak pewnej niezgody, i no i tak się stało. Już na samym początku tego filmu, który powstaje, pojawia się ten jednowagonowy tramwaj, o którym pan wspominał w pierwszej części naszej rozmowy. On jakimś cudem, zupełnie bezproblemowo, przez takie morze ludzi przeciska się, mijając wszystkich bezpiecznie, i właściwie nikt się nie przejmuje tym, że on ich mija. Nie było żadnych kłopotów z tym kierowaniem aparatu na ludzi, bo oni patrzą się prosto w obiektyw, i na tym polega właśnie sens też tego kontaktu naszego jako widzów z mijającymi nas ludźmi mieszkającymi w Istambule lub przyjezdnymi. Nie było problemów wyrażania niezgody czy też niezadowolenia? Nie było ani razu. Raz tylko delikatnie jedna dłoń zbliżyła się do... Ktoś zbliżył dłoń do obiektywu, tak jakby go chciał zasłonić, ale nawet nie dotknął tego obiektywu. Mam to zanotowane i oczywiście to będzie elementem tego filmu, bo to pokazuje, jak ludzie są jednak delikatni, przynajmniej ci w tym miejscu i w tym momencie. Kiedy będzie film skończony? Kiedy będziemy mogli zaprosić naszych słuchaczy do obejrzenia całości? Ja myślę, że potrzebuję na to jeszcze około 2 tygodni. Pewnie na Facebooku pójdzie informacja, że on już jest dostępny albo w Vimeo, albo prawdopodobnie w Vimeo. To my wtedy podamy te informacje dalej w świat. Bardzo dziękuję. Nie zadałam panu pytania o sens takiej wyprawy i sens takiej współpracy, bo wydaje mi się, że wszystko to, co pan sam z siebie opowiedział, jest odpowiedzią właśnie na to zagadnienie. Tomasz Sikora był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Saka Shan Rudd Dinan. Tej złota sterli tarsi nuti anusne o teotolone gite. Na chwilę wyprawa jeszcze dalsza, muzyczna. Natomiast za chwilę, w finale naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury, otworzymy płytę, o której bardzo, ale to bardzo chcemy porozmawiać i zrobimy to drobiazgowo w przyszłym tygodniu w Radiowym Domu Kultury. A teraz zaprezentujemy muzykę. Utwór, który za chwilę pojawi się na antenie w wykonaniu Oli Bilińskiej, może być znany tym, którzy chodzą na dobre koncerty, albo na przykład obserwują konkurs Nowa Tradycja, bo właśnie na tym naszym radiowym konkursie Ola Bilińska wykonywała swój koncert Berioskele. Teraz na płycie wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny te kołysanki, widzisz, ukazały się i w przyszłym tygodniu albo z Olą, albo z osobami, które na ten temat tej pracy wiedzą wiele, porozmawiamy. Na zakończenie tego wydania Radiowego Domu Kultury utwór, który pochodzi właśnie z tej płyty, na przekór temu srebrnemu dniu. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Jan Niebudek, Michał Nogaś, a audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. L'homme ira léguer en tanzen. Lo mir alle tanzen.